वैशाखी प्रेतावण उपनिषद प्रथम अध्याय पंचम ब्राह्मण सत्रहवें कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है, जिसमें अथात संप्रति ही ऐसा आया, इसी के ऊपर विचार है। ये संप्रदान कर्म को संप्रति बोला जाता है, तो संप्रदान कर्म अपना कर्तव्य दूसरे को सौंपना, यही होता है संप्रति। ये कौन करता है तो भाष्यकार के मत में अंतिम अवस्था में, जैसे श्रुति में है अंतिम अवस्था होने पर कोई मरण चिन्ह देखता है अब मरने वाला हो समझता है, परिश्रम मन देगा परिश्रम मन दे जब वर्ण को यहां से चले जाना है ऐसा समझता है, उसका हमें पुत्र को बुला करके ये कर्म प्रदान करता है। तुम ब्रह्म तुम लोग यज्ञा तुम लोग ऐसा बोलता है भाष्यकार के मत है, किंतु वार्तिकार का ऐसा नहीं, संन्यास के समय संन्यास के समाज में जो गृहस्थ होगा पुत्र जिसका होगा ऐसे जो गृहस्थ है संन्यास के कारण वो पुत्र को सौंपता अपना करते पुत्र को सौंपता है, ये वार्तिकार का मत है, यही मत चल रहा है आगे भी यही चलेगा। वार्तिक है आगे संक्रामितार्थ भारस्य तुम ब्रह्मेति पतोर्थवत् तदास्यात् सर्वकर्माणि यदि संन्यस्य तिष्ठति। संक्रामिता आत्मभारो ये ना, जिसने अपना बोझ संक्रामित करते संक्रमण कर लिया पुत्र में, ऐसा जो पिता है तो ऐसा कहा तुम ब्रह्म बचो अर्थवत् तदाश्या, तभी होगा ये मैं तुम ब्रह्म ये जो वचन तभी अर्थशाली होगा जिसने पुत्र को अपना भार सौंपा हुआ है उस व्यक्ति के लिए ये वचन तुम ब्रह्म तुम यज्ञ तुम लोग वचन तभी सार्थक होगा। तब सर्वकर्माणि यदि सर्वकर्माणि संन्यस्य से तिष्ठति, यदि सारे कर्मों को त्याग करके रहता हो मरण काल वाला नहीं पहले ही, तभी ये वाक्य तभी अर्थशाली होगा तुम ब्रह्म तुम यज्ञ तुम लोग का वाक्य, नहीं तो नहीं हो सकता। क्यों संक्रामित है आत्मभार जिसका आपका बोझ अपना बोझ पुत्र को दिया है जिसने ऐसे पिता है तो उसके लिए ये वचन तभी सार्थक होगा तुम ब्रह्म तुम यज्ञ तुम लोग तभी सार्थक होगा यदि संन्यास होकर के बैठता है, मरण काल नहीं संन्यास का यही अर्थ है। सर्वात्म कार्य निचय पुत्र संक्रामित स्वतः न चित्यक्षितम सर्वम प्रति प्रसवजीर भवे, सर्व आत्मकार्य जो अपना कर्तव्य जितना भी था वो पिता क्या करता है आत्मकार्य अपना कर्तव्य कार्य निचय जितने कार्य समुदाय थे वेद पढ़ना यज्ञ करना फल भोगना जितने भी कार्य तीन कर्तव्य होता है जो था ये सब पुत्र संक्रामित तत्व था पुत्र में संक्रमण करवाया है उसने तुम ब्रह्म तुम यज्ञ तुम लोग करके ऐसा करके नचेत तित्यक्षितम सर्वम यदि त्याग करना इष्ट नहीं है सब त्याग करना इष्ट नहीं है तो आगे कोई वाक्य आना चाहे संन्यास के बाद भी कुछ काम करे अग्निहोत्र आदि करे ऐसे वाक्य आना चाहे क्योंकि वाक्य नहीं है प्रतिप्रसव जीर भवे प्रतिप्रसव जीर वाले निषेध के बाद भी फिर आगे और कोई होना चाहिए ऐसा वाक्य है ही नहीं यहां, इसलिए यही है सभी कर्म पुत्रों को समर्पण करके अपने रखता है संन्यास में तात्पर्य है। कहा कौशीतके श्रुत तद्वत गृहस्थ जीवत संन्यास श्रेते पश्चात पुत्र ऐश्वर्य हम बसे ऐसा है। कौशीतक उपनिषद में जब देखते हैं मरणकालीन संन्यास नहीं बताती है श्रुति जीवत तद गृहस्थ जीवत जो जीते जी गृहस्थ है जीवित अवस्था में जो गृहस्थ उसी को ही संन्यास श्रेते स्पष्ट रूप से संन्यास सुनाई पड़ता है यानी अंतिम काल में पुत्र को सौंपना संन्यास नहीं लेना ऐसा नहीं है संन्यासी होकर जाता यही है कौशिक की श्रुतौ तद्वत उसी प्रकार कौशिक गति कौशिक की उपनिषद में इस प्रकार कहा है जीवता गृहस्थ शैव जो जीवित गृहस्थ है उसी का संन्यास सूर्य संन्यास सुनाई पड़ता है स्पष्ट रूप से है वह क्यों पुत्र ऐश्वर्य सुखम बसे अंतिम वाक्य आता है अपना ऐश्वर्य पुत्र को सौंपा है उसने अपना ऐश्वर्य क्या था वेद पढ़ना यज्ञ करना फल भोगना वो ऐश्वर्य थे पुत्र को सौंपा हुआ है संप्रति कर्म करके तो उस स्थिति में सुखम पसे उसी में पुत्र का ऐश्वर्य में रहे जब तक जीवन है पुत्र के ऐश्वर्य में रहे माने अब वो वेद वो पढ़ रहा है यज्ञ वो कर रहा है ऐसी स्थिति में रहे माने संन्यास सुनाई पड़ता है पहले। आज कहते हैं संन्यास्य सर्वकर्माणि सर्वदोषानपानम् इत्यादि मरुणा प्रयुक्तम तद विरुद्धम च भण्यते। संन्यास संन्यास्य सर्वकर्माणि, मनु ने कहा संपूर्ण कर्म को संन्यास करके त्याग करके, सर्वकर्माणि संन्यास्य सभी कर्म को त्याग कर, सर्वदोषान अपारुदन सारे दोषों को जितने पाप से नाश करता हुआ, इत्यादि मनोनापुतम इत्यादि मनो ने भी कहा है, मन में है आगे टीका में आएगी वाक्य सभा है। तद विरुद्धम तो भंड देते है, उसके विरुद्ध तुम्हारे द्वारा कहा जा रहा है नहीं, संन्यास नहीं केवल अंतिम समय में पुत्र को संपत्ति प्रदान करना, ये विरुद्ध है। उपास्य बलम एवास्य पितुर यद्वदी हच्यते प्रति प्रसूयते कस्मान नाग्निहोत्रादिकम तथा, क्योंकि ये जो प्रकरण चल रहा है ये हमारे अश्विन प्रकरण, ये प्रकरण में अभी जो प्रकरण चल रहा है यह उपास्य बलम एवास्य पितुर यद्वत यह उच्यते, जैसे उपासना का फल यहां आगे कहा जाएगा। पांत उपासना के फल स्वरूप यह तीन अन्न की सृष्टि की है, ये तीन अन्न रूप हुआ ब्रह्म भाव के प्राप्त हुआ व्यक्ति के लिए आगे फल बताएंगे, आगे अठारहवें कंडिका से फल आएंगे, फल बताएंगे। अथ चैनम पृथ्वी चैनम अग्रेश दैवी बाग आविशति इत्यादि कहेंगे, उसको दैवी बाग आएंगे, दैवी दैव मन आएगा, दैव प्राण आएंगे उसके पास, मन हिरण्यगर्भ के साथ एकता हो जाती है, वो प्राण वो आएंगे, परिचिन्न बात नहीं बताए, फल बताएंगे जिस प्रकार उपास्य फल देव अश्य अश्य उपास्य फल देव पितुर अश्य पितु यद्वत यह उच्चति, जिस पिता ने उपासना की है उसका फल यहां जैसे बाद में प्रतिप्रसिद्धि है आगे बाणी आने वाली है ठीक है, प्रकार प्रति प्रसूयते यह प्रतिप्रसव है फल बताया जाता है। कस्मात नाग्निहोत्र अधिकम तथा, यदि संन्यास के बाद ही अग्निहोत्र रह जाता है अग्निहोत्र नहीं छोड़ना चाहिए, पूर्वादि का आग्रह मीमांसा हो रहा है, क्यों क्या वह जीवित अग्निहोत्र दिया था तो वो ऐसा वाक्य क्यों नहीं है यहां, जैसे उपासना के फल के लिए आगे वाक्य है इस प्रकार संन्यास के बाद भी अग्निहोत्र करे ऐसा वाक्य क्यों नहीं कहा जाता, यदि है तो नहीं सभी कर्म त्यागता है तेरे अग्निहोत्र को बचाता है ऐसा अर्थ नहीं आ सकता, यही कहा। आगे भी वार्त गए लब्ध त्रिण्यात्मक फलो भावना ज्ञान कर्म भी संन्यस्ता शेष कर्मा संबोध्यते जात सत्गुणा, जब द्वितीय अध्याय में जाएंगे तब पता लग जाएगा। कहते जो बाला की था ना, हाँ कृतोपास्ति कृतोपासक था, वो उपासना की हुई थी उसने, माने हम ब्रह्मास्त्र में पहुंचा था, हिरण्यगर्भ भाव में पहुंचा हुआ था, सगुण ब्रह्म भाव में था बाला की, जो अजात शत्रु के पास आने वाले हैं। लब्ध त्रिण्यात्मक फल, जो तीन अन्नों के जो फल है क्या है, तीन अन्नों के द्वारा क्या होना, तीन अन्न ये जगत रूप है, जगत रूप क्या है हिरण्यगर्भ स्वरूप है, वो फल मिला है जिसको लब्ध है बाला की को, भावना ज्ञान कर्म किसके द्वारा प्राप्त है, भावना मैं सर्वात्मा हूं ऐसी भावना में हो, निर्गुण में नहीं है सगुण में है ऐसा भावना ज्ञान कर्म उपासना कर्म के द्वारा उस फल पर पहुंचा हुआ जो बाला की है। संन्यस्त अशेष कर्म संपूर्ण कर्म त्यागा हुआ उसने, वो तो उपासना में लगा हुआ है ऐसा, जो फल भी मिल चुका है उपासना का फल, सर्वात्म भाव में पहुंचा हुआ है, सगुण ब्रह्म भाव में पहुंचा हुआ है ऐसा जो बाला की है ऐसा होते बुद्धते अजात शत्रु, उस काल में अजात शत्रु के द्वारा उसको ज्ञान का उपदेश किया जाता है, यानी कृतोपासक होना बहुत जरूरी है ज्ञान के लिए, कृतोपासक के लिए कभी अधिकारी वही होता है, उपासना जीवन में पहले होनी चाहिए ये इसी होता है। नाम रूप क्रिया देह सर्वस्वित्यभिमान मानवान अतत्वज्ञोधिकार्यत्र विद्याया उपवर्तते, विद्या के अधिकारी है ये, ज्ञान के अधिकारी है यहां कहा जाता है, यहां बताया जाता है, माने अजात शत्रु संवाद जो बाला के अजात शत्रु संवाद में विद्या के अधिकारी किसको बताया जाता है, कहते हैं कि नाम रूप क्रिया देह, नाम रूप क्रिया को अपना शरीर समझता है, मैं ही हूं नाम रूप क्रियात्मक जगत, मैं हूं ऐसे एकत्र पहुंचा हुआ अधिकारी होना चाहिए। नाम रूप क्रिया देह सर्वोष्मी इति अभिमानवान, नाम रूप क्रिया देह शरीर सबके सब मैं हूं, ऐसा अभिमानी है उसको, निर्गुण में नहीं है सगुण में है, ऐसा अभिमानी वाला हो बाला जी। अतत्वज्ञ, तत्वज्ञ नहीं है, अतत्वज्ञ है, आत्मज्ञान नहीं है उसको, किंतु उपासना करके एकाग्र होकर के हृदय भाव में पहुंचा हुआ व्यक्ति है, सगुण ब्रह्म आपका व्यक्ति है, अतत्वज्ञ तत्वज्ञ नहीं है। तत्वज्ञ को तो उपदेश की आवश्यकता ही नहीं है, अतत्वज्ञ है वो, अज्ञानी है अभी तो उसे ही अधिक। अत्र विद्याया उपलब्ध, अत्र माने इस प्रकरण जो आएगा माने अजात शत्रु प्रकरण में विद्या के अधिकारी उसी को कहा जाता है, माने कृतोपासक हो कम से कम परिचिन्न भाव को परित्याग करके अपरिचिन्न भाव में पहुंचा हुआ हो, सगुण भाव में पहुंचा हो वो ज्ञान के अधिकारी वही होता है, मुख्य अधिकारी वो है, ऐसा कहना है। ये तो हो गया अपना मत के द्वारा बताया वार्तिक कार्य संन्यास, संन्यास के समय में संप्रति कर्म होता है करके वार्तिकार का मत हो गया। अब भाष्यकार के मत के द्वारा व्याख्या करते हैं, अयम लोकस्य पुत्रेण यादृशेन च क्रियते तादृक पुत्रोत्र वक्तव्य इत्यारब्धोत्तरा श्रुति। आगे जो श्रुति है ना, ये जो अथातः संप्रतिपत्ति, ये जो श्रुति है अयम लोकस्य पुत्रेण यादृशेन पुत्रेण अयम लोक जीयते, जिस प्रकार के पुत्र से ये लोग जीता जाता है, जीतने का साधन पुत्र, जिस प्रकार का पुत्र होना चाहिए माने शिक्षित होना चाहिए, संस्कारित पुत्र होना चाहिए, अयम लोकस्य पुत्रेण वजह्य ऐसा आया है तो क्या है यार, अयम लोकस्य पुत्रेण यादृशेन पुत्रेण, जिस प्रकार के पुत्र से जीयते माने जीता जाता है, जयति जीयते कर्मणि प्रयोग है, जिस प्रकार के पुत्र से जीता जाता है, तादृक पुत्रो अत्र वक्तव्य, उसी प्रकार का पुत्र यहां कहना चाहिए करके आगे की श्रुति यही बोलना चाहती है, पुत्र उसी प्रकार का होना चाहिए जिस प्रकार के पुत्र होने पर क्या होगा कि इस श्लोक को जीता जा सकता है, ऐसा पुत्र बताने के लिए आगे की श्रुति ये कहा। पुत्र कर्मा पर अज्ञान नृपित्र मर लोकत व्याख्या तो नियमो जन्यम फल साधन संगते, कहते हैं देखो पुत्र कर्म और अपर ज्ञान माने अपर विद्या उपासना, ये तीनों तीन लोग के साधन बताए हैं, पुत्र कर्म अपर ज्ञानम ज्ञान नृपित्री अमर लोकत, पुत्र है नृ माने नृलोक का साधन, मनुष्य लोक का साधन है, और कर्म है पितृलोक का साधन, और उपासना अमर लोग देवलोक का साधन लोग, व्याख्यात व्याख्या हो गई है नियमो अन्यम फल साधन संगत है, एक दूसरे के फल और साधन के संगति करके व्याख्या कर दी गई है, पुत्रेड़े बाहर लोग को जय नान्य कर्म कर्म पितृलोक का विद्या देवलोक का, इस कंडिका में बताई गई है, वार्षिकार के मत से ले रहे हैं, पुत्र कर्माथ मातृत्वात् न पृथक साधन अंतरम जायामानस वित्तम च कर्म ही कार्थत्व कारणात्, आशंका होती है कि जब कर्म के साधन पांच होकर के होता है, जाया और वित्त को क्यों नहीं गिरा, या तीन ही कहा पुत्रे वायु लोग हो जाइए नान्य कर्मा कर्मा पितृलोक विद्या देवलोक, वो साधन जो बताया है उनका भी तो फल बताना चाहिए ना, वित्त और जाया जाया वित्त का भी फल बताना चाहिए, क्यों नहीं ये प्रश्न उठा तो उत्तर देते हैं, पुत्र कर्मार्थ मातृत्व पुत्र और कर्म के लिए ही है ये जाया, जाया पुत्र के लिए है या जाया कर्म के लिए है, और पुत्र और कर्म की चर्चा हो गई तो आगे फिर जाया की चर्चा की आवश्यकता है, पुत्र कर्मार्थ मातृत्व पुत्र अथवा कर्म दो मात्र होने से न पृथक साधनांतरम जाया, जो अनेक अन्य साधन नहीं है जाया, अलग अतिरिक्त साधन नहीं है, या तो पुत्र में समावेश हो जाएगी या कर्म में समावेश हो जाएगी, मांस वित्तम से कर्म का अर्थत्व का आधार, और वित्त माने मांस वित्त तो केवल कर्म के साथ कर्म के साधन है वो, तो कर्म कह दिया तो मांस वित्त आ गया, ये बता स्वरूप लाभ मात्रेण साधनत्व निगच्छत कर्म जाए सुतस्तस्य साधनत्व प्रजेत कथम, अब प्रश्न उठता है ये तीन साधन जो बताया है माने पुत्र और कर्म और उपासना ज्ञान और उपासना, किंतु दो तो स्वरूप लाभ मात्र से ही साधन बन जाते हैं, कौन कर्म और उपासना, ये दोनों ऐसे हैं। ये कहना चाहते हैं स्वरूप लाभ मात्रेण साधनत्व निगच्छता कर्म ज्ञाने, कर्म च ज्ञानम च कर्म ज्ञाने, ये प्रथमा के दो वचन हैं। ये दोनों स्वरूप लाभ मात्र से ही साधनत्व को प्राप्त हो जाते हैं। साधनत्व निगच्छत गच्छत दो है, इसलिए गच्छत बोल दिया, ये प्राप्त होते हैं। सुत तस्य साधनत्व वृजत कथम, आगे सुत जो पुत्र जो है ना वह तस्य माने इस लोक का जो जीतता है मनुष्य लोग जयस्य, मनुष्य लोग जयस्य कथम साधनत्म वृजत, क्यों पुत्र क्रिया रूप है नहीं वो द्रव्य रूप है, तो कैसे साधन बनेगा जिज्ञासा होती, पुत्र कैसे साधन बनेगा। इतम विसंबंधो भक्तुर्भाष्य कृत स्फुट असंतुक्ता विरोधी नेहादि हत्यते कहते हैं। इतम अभिसंबंध इस प्रकार संबंध बताया है, ऐसा होने से भक्तुर ऐसे संबंध का कथन करने के लिए भाष्य कृत स्फुट, भाष्यकार ने स्पष्ट रूप से व्याख्या कर दी इसकी, पुत्र जो है ना स्वरूपत साधन अनुशिष्ट पुत्र साधन बनता है, ये बताना व्याख्या के तौर। अस्मत उक्ता विरोधी थी, हमारे जो कहा हमने कहा संन्यास काल में कहा उसके, ये कहते हैं कि मृत्यु काल बोलते हैं हमारे साथ कोई विरोध नहीं है, पर तीन साधन है तीन लोक फल है ये बताने के लिए है, तो भाष्यकार का मत में हमारे मत में दोनों में कोई विरोध नहीं है, कहते अस्मत उक्त अविरोधी थी, हमारे जो कहा हम जो संन्यास के बारे में कहा वो कहते हैं मरण काल में लेकर कहते हैं कोई विरोध नहीं है। तेना न यह अति अत्यधिक ज्यादा प्रयत्न नहीं किया जाता है, इसमें माने इसको दोष देने के लिए प्रयत्न ज्यादा नहीं किया जाता। कर्मभ्य प्रवृत्न प्रश्यन यत्यभति द्वितीयते धातुपसर्ग दुर्मुख्य तथार्थोत्याश्रित तो भवे, वार्तिकारो बोलते हैं देखो कर्मभ्य प्रवशिष्यन प्रश्यन मन्यते आया है ना वहां पर, कर्म से प्रवजन प्रवजन होना वहां इष्ट है कर्म से, तो ये कहते कर्मभ्य प्रवर्जिष्यन प्रेष्यन इति अभिधेय, प्रेष्यन का अर्थ यही है कर्म त्याग करके कर्म को तिलांजलि में संन्यास में जा, यही कहा जाता है। धातु उपसर्ग मुख्य यहां ना प्र प्रवर्जिष्यन में धातु है ब्रज धातु है, ब्रज धातु गति अर्थ में है और प्र है उपसर्ग माने प्रकृष्ट रूप से जाना कर्मादि से छोड़कर त्याग कर वो संन्यास में करता है कहते हैं। धातु उपसर्ग मुख्य प्रवर्जिष्यन में ये आता है कि प्र उपसर्ग है ब्रज धातु है, धातु का अर्थ गति गति अर्थ होता है प्र माने प्रकृष्ट, प्रकृष्ट का मन करना माने कर्म त्याग करके चल जाए संन्यास ग्रहण कर, ये मुख्य अर्थ होता है बोलते हैं। धातु उपसर्ग मुख्य तथा अर्थों की आश्रित हो गए, उसी प्रकार अर्थ भी मुख्य ही लेना होगा, जैसे धातु और उपसर्ग मुख्य बने हुए हैं प्रवर्जिष्यन में इस प्रकार अर्थ भी मुख्य लेना होगा, मुख्य लेंगे तो जीवत संन्यास, मरते समय में पुत्र को संप्रदान ठीक नहीं है, जीते जी पुत्र को देख करके सन्यासी होना यह अच्छा है, धातु और उपसर्ग को देखते हुए ही अर्थ आता है प्रवर्जिष्यन ऐसा वाक्य आता है कहीं अस्मात् थानात् प्रवर्जिष्यन् गच्छामि इत्यादि वाक्य आता है ऐसा, तो इसके द्वारा प्र उपसर्ग है ब्रज धातु है उसको लेकर यह सिद्ध होता है कि अंतिम अवस्था ठीक नहीं है, संपत्ति कर्म करना अंतिम अवस्था नहीं, जीवित अवस्था में ही पुत्र को संपत्ति कर्म करना अपना सन्यासी बन जाना सबसे अच्छा, ये अर्थ हुआ। ये तो हो गए वार्तिक यहां तक, अब टीका के साथ उस वार्तिक आएंगे, ये 23 वार्तिक हैं सारे मिलकर। कर्मभ्य अथात संप्रतिपत्ति इत्यादि तात्पर्य महा, तो अब कंडिका जो चल रही थी अथात संप्रतिपत्ति यही कंडिका है, इसका अर्थ बताते हैं ये कहना चाहते हैं। टीका तो क्या है, क्या है संप्रति कहा तो कहते हैं नीत्वा समाप्तिम कर्माणि फलवंत फलानि च शुद्धदे प्रवजत पश्चात विरक्त कर्मण फलात् कर्मणां फलात् यही कहा, फलवंती अफलानि च कर्माणि समाप्तिम नीत्वा, फलशाली कर्म हो अथवा निष्फल कर्म हो माने सकाम कर्म हो निष्काम कर्म हो दोनों कर्मों को समाप्त करके जीवन में पहला वो कर्म कर गृहस्थाश्रम में जाने बाद ये कर्म ये कहना चाहते शुद्ध देव प्रवर्जित पश्चात तो शुद्ध ज्ञान हो गया है ऐसा पश्चात कर्मणाम फला कर्मणाम फलात विरक्त प्रवर्जित कर्मों के फल से जो विरक्त होगा मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए श्लोक भी नहीं चाहिए ब्रह्मलोक भी नहीं चाहिए ऐसी स्थिति में गया होगा मैंने लोकेश्वरा वित्तेश्वरा पुत्रेश्वरा से ऊपर उठा होगा वही व्यक्ति संन्यास प्रवर्जित माने संन्यास का अधिकारी बने वो प्रवर्जन करे संन्यासी बने ये स्तुति बोल यही अर्थ इसका है इत्यनुक्रम संन्यास संप्रति रूपतिष्यते इस प्रकार अनुक्रम संन्यास ब्रह्मचर्य में समाप्त गृह भवेत गृह भूतवा बनी भूत बनी भूत प्रवर्तित अनुक्रम संन्यास है इसमें इस प्रकार का अर्थ होता है माने गृहस्थ आश्रम में जाने पर सारे कर्म सकाम कर्म निष्काम कर्म जितने थे सब कुछ करे करने के पश्चात पर संप्रति पर कर्म करके संन्यासी बने पुत्र को सौंपे आगे और संन्यासी बन जाए यह अर्थ होता है ठीक उसमें कहा वो कहते हैं कहा काठक श्रुति का वचन देते हैं टीका देते हैं इसलिए यथा क्रम संन्यासांगम संप्रति जैसे क्रम संन्यास क्या अंग बनता है संप्रति अक्रम संन्यास का अंग नहीं है संप्रति जैसे ब्रह्मचारी संन्यास लेगा वह संप्रति कर्म नहीं होना क्यों पुत्र नहीं उसके पास क्रम संन्यास का अंग है संप्रति यथा तथा यो अनुक्रमेण संन्यासति इस प्रकार जो अनुक्रम से जा रहा है ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा करके गृहस्थ आश्रम गया गृहस्थ आश्रम पूरा करके बानप्रस्थ में गया बानप्रस्थ पूरा करके संन्यास में जा रहा है अनुक्रम संन्यास है तो अनुक्रमेण संन्यासति संन्यस्तो भवति माने संन्यास होता है माने वह काठक उपनिषद में काठकोपनिषद में ये चर्चा है वहां यो अनुक्रमेण संन्यासति संन्यस्तो भवति जो अनुक्रम से संन्यास लेता है ग्रहण करता है माने संन्यस्त होता है कोयम संन्यास उच्यते संन्यास क्या किसको संन्यास कहा जाता है वहां ऐसा वाक्य आता है काठक सूर्य कथम संन्यस्तो भवति किस प्रकार से संन्यस्त होता है वो संन्यस्त इति इति उपक्रम में ऐसा आरंभ करके वहां काठक श्रुति की बात है कठोर श्रुति में बात ऐसा होता है या आत्मान श्रवणादि क्रिया भी कहते जो अपने को रक्षित गुप्तम अपने को सुगुप्तम करोति क्या अपने को छिपाता है गुप्त करता है किसके द्वारा श्रवणादि क्रिया के द्वारा पहले तो शरीरादि को आत्मा मानता था अब अपने आत्मभाव में पहुंचता है गुप्त करता है आत्मा को प्रकट नहीं करता इत्यादि ना कर्तव्य जातम उपवा कर्तव्य वर्ग बता दिया क्या करना है कि यही कर्तव्य यही होता है संन्यास माने यही होता है कि उपक्रम कर आत्मान सर्वाधिक क्रिया भी सुगुप्तम करोती आत्मा को ही रक्षा करता है सर्वाधिक क्रिया के द्वारा वही संन्यासी है ये बोलना है इत्यादि ना कर्तव्य जातम तो कर्तव्य वर्ग समाप्त करके कहते हैं आगे स शिखान केशान निकृत्य शिखा के सहित केशों को काट कर छेदन करके विस्तृत यज्ञोपवीतम यज्ञोपवीत को हटा करके जो कर्म के साधन शिखा सूत्र से हटा दिया हटाकर निष्क्रम्य घर से बाहर निकलकर गृहात निष्क्रम्य घर से बाहर निकल करके संन्यासम विधाय संन्यास करके सन्यासी बन करके संन्यास माने यही तीनों संप्रति कर्म करके पुत्र को सौंप देना है वो यही है संन्यास त्यागना पुत्रम दृष्टवा आगे पुत्र दिखाई सामने होता है पुत्र तब उस काल में तुम ब्रह्म तुम यज्ञ तुम लोक ऐसा बोलता है ये काठक श्रुति में वचन है कहा तम ब्रह्म तुम ब्रह्म तुम यज्ञ तुम लोक तुम सर्व सब तुम ही हो मैं नहीं मेरा कर्तव्य तुम निर्धारण करना है ऐसा बोलता है इति अनुमंत्र ऐसा अनुमंत्रण करे पिता पुत्र को ऐसा अनुमंत्रण करे ऐसा इति स्पष्टम इदम संप्रति बचो दृष्टम ये संप्रति वचन वहां स्पष्ट दिखाई पड़ता है काठक श्रुति ऐसा सात क्रम संन्यासांगम इत्यर्थ इसलिए तेसा माने ऐसा माने प्रतिपत्ति संप्रति जो संप्रति है यह ये ऐसा इस संप्रति कर्म जो है ना यह क्या होगा तो संप्रति बदलो त्रिशम तदेशा सात कर्म संन्यास अंगम कर्म क्रम संन्यास का अंग है संप्रति, अक्रम संन्यास का अंग नहीं है, क्रम संन्यास का अंग है। जो क्रम से गया ब्रह्मचारी बनकर जो गृहस्थ बना, गृहस्थ बनकर वानप्रस्थ बना, उसके बाद संन्यास बन जाता है, उसके लिए ठीक है। हम कहते हैं अस्तु तरी संन्यास मात्र से तो संप्रति, संन्यास मात्र के लिए जो संन्यासी बनता है सबके लिए संप्रति, संन्यास मात्र में संप्रति कर्म हो ये संघ के न कहा न सबके लिए नहीं है। कहते हैं अननो क्रम संन्यासे न संप्रति क्रियश्यते पुत्रे सत्य वसा यस्मात नास्ते सब ब्रह्मचारी। जो अननुक्रम संन्यास होगा ब्रह्मचारी अवस्था से जो सन्यासी बन जाएगा उसमें ये संप्रति कर्म नहीं कहा जाएगा। अननुक्रम संन्यासे न संप्रति क्रियश्यते संप्रति क्रिया यहाँ इष्ट नहीं है। क्यों पुत्रे सत्य वसा, सा माने संप्रति क्रिया जो है ना पुत्र होने पर ही होता है, गृहस्थ में होना है पुत्र उसमें क्या यस्मा सात उसमें जिससे होता है नास्ते असौ ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी में पुत्र है ही नहीं, असौ पुत्र नास्ती नहीं है तो संप्रति कर्म भी नहीं है ब्रह्मचारी के लिए संन्यास के लिए यही है ये बता दें ठीक है। ब्रह्मचारियों अपुत्रत्वात्, ब्रह्मचारी अपुत्र है उसके पुत्र नहीं है अपुत्रत्वात् तस्य संप्रति अयोगा, माने इस ब्रह्मचारी को संप्रति कर्म अयोग अयुक्त है, पुत्र होने पर ही सौंपना है पुत्र ही नहीं है अयोगात् तस्य माने संप्रत्ये तत्सन्यास अनंगता, माने वो जो संप्रति कर्म है ब्रह्मचारी के, ब्रह्मचारी के संन्यास के लिए अंग नहीं है, अनंगा है वो, अनंगता है कहा। अस्तु तरी गृहस्थ मात्र संन्यासांगम चाहिए, फिर पूर्वादि कहता है गृहस्थ मात्र का संन्यास का अंग हो ये, जो गृहस्थ हैं अपुत्र हो चाहे सपुत्र हो दोनों के लिए हो संन्यास का अंग हो संप्रति, गृहस्थ के लिए तो पूरे गृहस्थ के लिए हो ये शंका है। अस्तु तरी गृहस्थ मात्र संन्यासांगम सा माने संप्रति, वो संप्रति कर्म है वह गृहस्थ मात्र के लिए हो, ये पूर्वादि शंका हो गई। कहते हैं उसमें भी गृहस्थ में भी दो भेद होता है, एक अपुत्र गृहस्थ है एक सपुत्र गृहस्थ है, ये सपुत्र गृहस्थ के लिए संप्रति है वो बोलना चाहते हैं ठीक कहना है। पुत्री गृही संन्यासांगम सा, जो पुत्री गृही है पुत्र अस्य पुत्री, पुत्र वाला गृह होगा गृही होगा जिसके बाद पुत्र है ऐसा जो गृहस्थ है वो संन्यास का अंग सा, उसी के संन्यास का अंग होती है वो सा संप्रतिपत्ति, संप्रति कर्म उसी के लिए है संप्रति उसी का है। इति भक्तुम ऐसे कहने के लिए अपुत्रिनो भी, जो गृहस्थ है अपुत्री है पुत्र नहीं है जिसके पास, ऐसा भी गृहस्थ है विवाह किया संतान नहीं है अपित्रोपी अपुत्रिपी तस्य संन्यासम सा, उसको भी संन्यास है प्रकारांत से संन्यास है उसका, ऐसा नहीं संप्रति कर्म पूर्वक नहीं है किंतु संन्यास है उसका, तो दिखाते हैं यदि कहा कहते यदि इत्यादि बोला यदि यद्यपुत्र संभव सति उक्तिमत् निरस्तदार संबंधे न तो सैद ब्रह्मचारिणी, ऐसा यदि अपुत्र ऐसा श्रुति में आया है टीका में देंगे श्रुति, वो किस प्रकार से संन्यास होगा उसका, अपुत्र है तो संप्रति कर्म तो कर नहीं पाएगा किस प्रकार संन्यास होना है, यदि अपुत्र बचा संभव सति उक्तिमत्, यदि संभव हो अपुत्र होने के जहां संभव हो वहीं युक्तिशाली होगा ये वचन, वहीं युक्तिशाली होगा ब्रह्मचारी में नहीं हो सकता क्यों संभव नहीं है पुत्र होने में, हाँ गृहस्थ में अपुत्र होने पुत्र न होने में संभव है वह, उसी में करता है बात कहा नौतिशाल ब्रह्मचारी ने कहा निरस्त दार संबंध, जिस ब्रह्मचारी ने पत्नी का संबंध बिल्कुल छोड़ा हुआ है विवाह ही नहीं किया उसके साथ अपुत्र वचन कहना बनता नहीं है, ये कहना चाहते हैं टीका से देखेंगे टीका में कहते हैं यदि इत्यादि यदि अपुत्रो भवति श्रुति ऐसा आती है, यदि अपुत्र है गृहस्थाश्रम में संतान नहीं है उसका संन्यास किस प्रकार होगा, माने जो सपुत्र वाला है वो तो माने संप्रति कर्म करके सन्यासी बनेगा, तो अपुत्र है यदि अपुत्र भवति आत्मान में सर्वम ध्यात्व, अपने को ही सब कुछ मानता है मैं पुत्र हूं मैं पिता हूं मैं संप्रति हूं सब अपने को ही चिंतन करके आत्मा माने सब स्वयं को आत्मान सर्वम ध्यात्व आत्मान यदि अपुत्र होते आत्मान में सर्वम व्याप्त सब कुछ मैं हूं ऐसा समझ करके पुत्रादि भी मैं हूं ये समझ कर अनपेक्षा माना किसकी अपेक्षा रखता हुआ प्राचीन उदीचीन बाधिशम प्रवर्जित पूर्व दिशा की तरफ जाए या उत्तर दिशा की तरफ चले जाए या अपुत्र गृही के लिए संन्यास ऐसा संन्यास है संप्रति कर्म नहीं है जो पुत्र नहीं है इत्यादि वाक्यम अपुत्र से आदि गृह संन्यास समय घटते अपुत्र जो अपुत्री गृहित होगा उसके लिए संन्यास हो तो यह वाक्य घटेगा नहीं तो नहीं कर सकता नान्यता कहा नेदम अपुत्री गृह विषय किंतु ब्रह्मचारी संन्यास साधकम जो ये जो वाक्य आया ना यदि अपुत्रो भवति इत्यादि वाक्य जो सूत्र में दिया है ये वाक्य ये अपुत्र गृहस्थ के लिए नहीं ब्रह्मचारी के लिए है उसका संन्यास इस प्रकार है ब्रह्मचारी का पूर्वाग्री का सिद्धांत कहते हैं आगे पहले पूर्व पक्ष है नेदम अपुत्री गृह विषय ये वाक्य जो है यदि अपुत्रो भवती आत्मान सर्वम ध्यात्वा अनपेक्षमाण प्राचीन उदीचीन बाधिशम प्रवर्जयत जो वाक्य है यह अपुत्र गृहस्थ विषय नहीं किंतु ब्रह्मचारी संन्यास साधकम ब्रह्मचारी भी तो संन्यास का साधक वाक्य है वो अपुत्र है ऐसे शंका उत्तर कहा निरस्तदार संबंधे निरस्तदार संबंधे न तो सात ब्रह्मचारी है उसके साथ पत्नी का संबंध ही नहीं है अपुत्र गृहस्थ जो होगा वो तो पत्नी के साथ संबंध वाला है ब्रह्मचारी पर स्टारा के साथ संबंध है ही नहीं उसके पास न होने से उसके लिए ये वाक्य नहीं घट सकता यदि अपुत्र सियाद इत्यादि वाक्य नहीं घट सकता ठीक है यदि अपुत्र यदि प्राप्त निषेधा निषेधत्वा यदि अपुत्र में प्राप्ति में निषेध होता है पुत्र प्राप्त हो जहां वहीं पर अपुत्र शब्द बोला जाता है प्राप्त हो सत्यम निषेधा ब्रह्मचारी में प्राप्त ही नहीं है गृहस्थ जो अपुत्र है वहां प्राप्त है पुत्र की प्राप्ति थी नहीं हुआ वही निषेध ये कहा यदि अपुत्र यदि प्राप्त निषेध निषेध अप्राप्त निषेध से तो अप्राप्त के निषेध है ये जो अगति का गति गतित्वात अप्राप्त निषेध का जो अप्राप्त का निषेध होता है उसमें अगतिक गति कोई गति न मिले तो वो घटाना होगा जिन्हें गति मिल जाती है अपुत्र गृह में मिल जाता है ब्रह्मचारी में मिलने की आवश्यकता नहीं ये करते इसलिए ब्रह्मचारी अप्राप्त गृहस्थे तो प्राप्त पुत्र शब्द ब्रह्मचारी में अप्राप्त है गृहस्थ में प्राप्त है न ब्रह्मचारी विषय में तद ये जो यदि अपुत्र से आदि इत्यादि वाक्य ब्रह्मचारी से संबंध रहता आगे तो नहीं ब्रह्मचारी का तो संन्यास है इसलिए पूर्वाजी बोलेगा क्यों तीन ऋण जन्म से लगा हुआ है उसको चुकाने के लिए गृहस्थाश्रम जाना पड़ेगा देव ऋण पितृ ऋण दृष्टि ऋण तीन है तो गृहस्थाश्रम में जाकर के चुकाना है उसको तो ब्रह्मचारी का संन्यास है ही नहीं पूर्वाजी कहना चाहता है यही है ऋण अपाकर्ण स्मृति स्मृति है मनुस्मृति में लिखा है तीन ऋण को चुकाना पड़ेगा जायमान वही ब्राह्मण त्रिवीर नहीं ऋणवान जाए थे ऐसा आया है जब पैदा होता है तो तीन ऋणों से युक्त होता है वो पैदा होता है ऐसा आया है तो ये तो स्मृति है मनुस्मृति में आया है ऋण अपाकरण स्मृति ऋण का अपाकरण करना ऋण को समाप्त करना ऐसा स्मृति है मनुस्मृति है सपुत्र से अपुत्र से व गृहस्थ से व संन्यासो न अन्य से आसंजाह सपुत्र अथवा अपुत्र होगा गृहस्थ उसके लिए संन्यास है ब्रह्मचारी का संन्यास है क्यों तीन ऋण उसके पास है वो गृहस्थाश्रम में जाकर के उसको समाप्त करना है संन्यास चाहे अपुत्र हो चाहे सपुत्र हो गृहस्थ के लिए संन्यास है ब्रह्मचारी के लिए नहीं है क्यों उसके ऊपर ऋण है और गृहस्थाश्रम में गए बिना ऋण चुका नहीं सकता ये शंका है पूर्वादि की यही मनुस्मृति का श्लोक है ऋणान त्रीण अपाकृत्य मनोमोक्ष निवेश है अनपाकृत मोक्ष संतोष विमानो ब्रजत ब्रजत कथा ऐसा मनुस्मृति में कहा हुआ है तीनों ऋणों को अपाकरण करके समाप्त करके ऋण चुका करके उसके बाद मनोमोक्ष निवेश है मन को मोक्ष में रख मन संन्यास ग्रहण करे तब यही है अनपाकृत मोक्ष तो ऋण को अपाकरण नहीं किया ऋण चुकाया नहीं और मोक्ष द्वारा क्या सेव्य मानो ब्रजत कथा नीचे जाता है वो ऐसा कहा हुआ ऊर्धगति नहीं होगी अधोगति होगी उसकी ऐसा बताया हुआ मनुष्य इसलिए ब्रह्मचारी का संन्यास है ही नहीं संन्यास उसी का चाहे अपुत्र हो चाहे सपुत्र हो गृहस्थ का ही संन्यास है ये पूर्व पक्ष ने कहा तो ये कहते पूर्वादी ऋण अपाकरण स्मृति सपुत्र से अपुत्र सिवा गृहस्थ जो संन्यास होना नान्य से अन्य को नहीं है, गृहस्थ का ही संन्यास है, अन्य का नहीं है, ब्रह्मचारी का नहीं है। ये शंका कर उत्तर देते हैं, अरे बाबा श्रुति भी तो है ना ब्रह्मचर्याद प्रभज गृहत्वापनाद वा, ऐसा श्रुति है, जावालोपनिषद है, ब्रह्मचर्य समाप्त गृह भवेद गृह भूतवा बनी भवेद बनी भूतवा प्रभु क्रम संन्यास, ये क्रम संन्यास है। इतर अथावा अथवा अन्य प्रकार भी है संन्यास का, ब्रह्मचर्याद प्रवजित गृहत्वा बनात्वा जहां पहुंचा वैसे संन्यासी बने, ये श्रुति है। और तीन ऋणों को बताने वाली स्मृति है, श्रुति ब्रह्मचारी के लिए आदेश दे रही, सन्यास के आदेश दे रही है, तो श्रुति के साथ में स्मृति का जब झगड़ा होता है तो स्मृति को माना नहीं जाता, वो संसद स्मृति नहीं माने जाते, यही कहना है। ये सिद्धांत बोलना चाहते हैं ब्रह्मचर्याद इत्यादि, ब्रह्मचर्याद देव इत्यादि वाक्यानि सतसा श्रुतौ श्रूयन्ते तु ऋणवतो विरोधा स्यात् अपस्मृति, यही है। ब्रह्मचर्यादेव प्रवृत्त आदि इत्यादि वाक्य सैकड़ों वाक्य श्रुतियों में सुनाई पड़ते हैं, श्रुतौ श्रूयन्ते श्रुतियों में वाक्य सुनाई पड़ते हैं, सैकड़ों वाक्य हैं। और ऋण वचो जो ऋण बताने वाली श्रुति जो है कौन, ऋणान कृणे अपाकृत मनोमोक्ष निवेश है अनपाकृत मोक्षम तु सिद्ध मानव प्रदत्त स्मृति है, वो ऋण वचन करने वाला जो स्मृति है विरोधात सात अपस्मृति, उसका बाद हो जाता है, श्रुति के साथ विरोध होने पर श्रुति मुख्य होती है, बाद बाधित हो जाती है वो सब सब स्मृति। सिद्धांत ने बता दिया माने ब्रह्मचारी का संन्यास में अधिकार है, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष श्रुति विरोधे स्मृति अप्रामाण्यम संबंध वार्तिके साधितम, श्रुति के साथ में जो प्रत्यक्ष स्तुति है मुख्य है स्तुति, उसके साथ टकराव होता है स्मृति का तो स्मृति बाधित होती है, ये हमने संबंध भाष्य जो चला था बाधित चला था वहां बता दिया है। तो शुरू में वृद्धा विज्ञान शुरू हुआ था संबंध भाष्य होता है, ये कहते हैं ये बता रहे हैं प्रत्यक्ष स्तुति विरोध मुख्य जो स्तुति है स्तुति के साथ विरोध होने पर स्मृति अप्रामाण्य, स्मृति को अप्रामाणिक घोषित कर दिया जाता है संबंध भारती के साथ, जो हमने संबंध भारती में सिद्ध कर दिया है। पुत्रोत्पत्ति हेतु रेवामूर्ति सिद्धेर नार्थ संन्यासेन तत्साध्य ज्ञान आशंका, पूर्वादि एक शंका और करता है पुत्र के उत्पादन मात्र से मुक्ति है, संप्रति कर्म करेगा उतने से मुक्ति हो जाएगी, पुत्र पैदा हो गया ऋण पुत्र को सौंप दिया जो कुछ सब पुत्र भी चला गया, अब उसी से मुक्ति हो जाएगी, संन्यास से भी नहीं ज्ञान से भी नहीं, पूर्वादि की शंका है। पुत्रोत्पत्त्यादि हेतु पुत्र उत्पत्त्यादि जो कारण है इसी मात्र से ही मुक्ति सिद्ध, मुक्ति की सिद्धि होने से मुक्ति तो उसी सिद्ध हो जाएगी, क्यों जो भी कर्म था पुत्र को सौंप दिया है संप्रति कर्म कर देता है तो मुक्ति हो जाएगी उसकी सिद्ध। न अर्थ संन्यास है न प्रयोजनम, अर्थ माने प्रयोजनम, संन्यास के द्वारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं, और ज्ञान है न ज्ञान के द्वारा भी कोई प्रयोजन नहीं, पुत्र से ही माने मुक्ति हो जाती है, मुक्ति के लिए तो संन्यास आदि मानते हैं ना, आवश्यकता नहीं है, तो पुत्र उत्पत्ति करते मात्र से हो जाएगा, माने गृहस्थाश्रम जाने से पुत्र हो जाएगा उसके बाद पिता की मुक्ति हो जाती है, तो संन्यास से भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता ज्ञान से भी नहीं, ये पूर्वादि की शंका है। तो उत्तर देते हैं अरे बाबा यजुर्वेद का मंत्र है वेदाहमेतम पुरुषम महानंदम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात तमेव विदित्वा अतिवृत्ति व्यक्ति नान्य पंथा विद्युत आएगा, पुत्र जन्म से मुक्ति नहीं हो सकती है, तमेव विदित्वा तम आत्मा नव विदित्वा उस आत्मा को जानकर ही मुक्ति होती है, मृत्यु का अतिक्रमण तभी करेगा, नान्य पंथा अन्य कोई मार्ग नहीं है यहां, द्वितीय ज्ञानान न मुक्ति ज्ञानादेव तो कई बल्ले में शिक्षित किया है, यही आप बोलना चाहते हैं। वेदा हमें मंत्रों के तमेव तमेव व्यक्त अवधारणा निषेधा नान्युक्ते न मुक्ति सुत जन्मता न मुक्ति, पुत्र पैदा होने से मुक्ति नहीं होती, मुक्ति तो ज्ञान से है, ये उत्तर दे रहे हैं। वेदा हवेतम अहम वेद उस पुरुष को मैं जानता हूं, उस पुरुष को कैसा है महानतम महान है वो महान पुरुष है, और आदित्य वर्णम प्रकाश रूप है वो प्रकाश रूप है, तमसा परस्तात अज्ञान से परे है, आदित्य वर्णम तमसा परस्तात तमेव विदित्वा उसी को जानकर मृत्युम अत्येती अति मृत्यु देती, मृत्युम अत्येती मृत्यु को अधिगम करता है, मन मृत्यु माने अज्ञान संसार उससे मुक्त हो जाता है। नान्यपंथा विद्युते अयनाय, वहां जाने के लिए गमन आय, वहां पहुंचने के लिए आत्मा में जाने के लिए अन्य कोई मार्ग नहीं, तो इसलिए सूत्र जन्म पुत्र जन्म से मुक्ति नहीं हो सकती है, कह रहे ये बोल रहे हैं। वेदा हम इति मंत्रोक्ति, इस मंत्र में कहा है कि अहम वेदा, मैं जानता हूं अपने स्वरूप को, यह तमेव इति अवधारणार्थ, तमेव विदित्वा अति मृत्यु वेदी कहा हुआ है, उसी को अवधारण कर दिया, तम आगे एव लगा करके बोला अवधारणा, निषेधात् किस रूप से निषेध, नान्य पंथा विद्य अन्य मार्ग नहीं करके निषेध किया है, यही कहते हैं कि निषेधा नान्य रूपते न मुक्ति सुत जन्म था, सुत जन्म से मुक्ति होने वाले, पुत्र जन्म से मुक्ति होने वाली नहीं है, पूर्वादि की शंका थी पुत्र उत्पन्न होने से मुक्ति हो जाएगी, संन्यास से क्या लेना, ज्ञान से क्या लेना, किंतु नहीं सुत जन्म से मुक्ति नहीं, सुत पंचमी अर्थ में तसी है, तसी है, सुत जन्म से मुक्ति नहीं होती है, ज्ञान से मुक्ति है, ठीक है। अगर ठीक है, देखें वेदा हमेतम पुरुषम इति आरभ्य, वेदा हमेतम पुरुषम महांतम इत्यादि श्रुति का आरंभ करके, तमेवं विद्वान अमृतम यह भवती, ऐसा आता है, उसी को जानने वाला जो विद्वान होगा ज्ञानी वही अमर हो जाता है, उसी की मुक्ति है, ठीक है। इति वाक्यात, ऐसा वाक्य होने से तमेव विदित्वा अति मृत्यु भेदी अवधारणात्, और अवधारण भी है उसी को जान करके मृत्यु का अतिक्रमण करता है, ऐसा अवधारण होने से, नान्य पंथा अतिनाय, अन्य कोई साधन नहीं, आत्म प्राप्ति के लिए अन्य कोई साधन नहीं, एक ही है आत्मा में जाने के लिए, तो साधन एक ही है, अन्य कोई नहीं है, यदि निषेधात् अन्य मार्ग का निषेध किया है, पुत्रादि जो मार्ग बताते तुम उसका निषेध है, ज्ञानादेव मुक्ति इत्यर्थ, ज्ञान से ही मुक्ति है, पुत्र से मुक्ति नहीं, पुत्र जन्म से मुक्ति नहीं है, यदि पुत्र जन्म से मुक्ति हो, सबसे पहले सुअर को करके मुक्ति पहले होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पुत्र पैदा कर देते हैं एक साथ होते ज्ञान से, तत्र भी वाक्यांतर में उसी विषय अन्य वाक्य भी है, न तत्र दक्षिणा यंती विद्या एव तदाप्यते, तत्र दक्षिणा न यंती ये इता यंती, इणगत धातु का रूप है, प्रथम पुरुष बहुवत न यंती, इणो यण सूत्र है, सार्वाद पर यण हो जाता है, ये इता यंती, तत्र माने उस स्थान पर, उस आत्मा में, दक्षिण कर्म, दक्षिण माने कर्म में, कर्म में चलने वाले कर्म, दक्षिण मार्ग से बोले कर्मी लोग हैं, व्यस्त लोग नहीं जा सकते वहां, ठीक है, न तत्र दक्षिणा यंती, जो दक्षिण दिशा वाले माने जो दक्षिण मार्ग वाले हैं वो वहां नहीं जा सकते, आत्मा में नहीं जा सकते, विद्या एव तदाप्य थे, वो जो आत्मा तो किसे प्राप्त होता है, विद्या से प्राप्त होता है, तत् आत्मतत्व विद्या एव आप्यते, विद्या के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है, ऐसे श्रुति बोलती है। इति न्यायम श्रुतिर वाक्यम, ये न्यायुक्त श्रुति का वाक्य है, कौन न्यायुक्त है, न तत्र दक्षिणायांति विद्या एव तदाप्य, न्यायुक्त जो युक्ति संगत श्रुति का वाक्य है, कस्मान नाद्रियंत दशा, क्यों इसका शीघ्र इसका आदर क्यों नहीं दिया जाता तुम्हारे द्वारा, पुत्र से मुक्ति होती है कैसे मान रहे हो, इस वाक्य को आदर क्यों नहीं दिया जा रहा है, न तत्तर दक्षिणाएं तो विद्य में तदाप्त दे, वाक्य का आदर क्यों नहीं देते, दक्षिणा मान तत्प्रधाना कर्म, दक्षिणा शब्द का अर्थ दक्षिण मार्ग प्रधान जो कर्म है, कर्मी लोग हैं वही है, कर्मलोग दक्षिण मार्ग गामन इत्यर्थ, दक्षिण मार्ग में जाने वाले, जाने वाले जो कर्मी लोग हैं ये वहां नहीं जा सकते, न तत्र यंती वहां जा नहीं सकते, न तत्र दक्षिणा यंती, ऐसा आया है, कैवल्यम तदा परामृष्टम, तत्र शब्द है, तदा मान तत्शब्दे न तत्शब्द आया, न तत्र दक्षिणायंती में तत्र तत्शब्द है, वो तत्र से क्या लेना, कैवल्य लेना, कैवल्य, कैवल्य को प्राप्त नहीं कर सकते दक्षिण मार्ग के लोग, कहा जाए कैवल्य मान अकेला होना, वो अकेला होना, कैवल्य अकेला होना, न तत्र कैवल्यम तदा परामृष्टम, तत्पद है ना, जो तत्र में आया हुआ तत्पद है उसके द्वारा कैवल्य यहां परामर्श होता है हुआ है। अविद्या दोस्तिर मुक्ति, देखो मुक्ति यही है, अविद्या दोस्तिर मुक्ति, अज्ञान के जो नाश है ना वही मुक्ति है, अविद्या दोस्तिर मुक्ति, अज्ञान का नाश ही मुक्ति है। न तो सा विद्या बिना निशुल्क से क्या सा, माने अविद्या जो है ना, अविद्या के दोस्ती ध्वंस तो मुक्ति है, वो जो अविद्या है ज्ञान के बिना नाश नहीं किया जा सकता, अज्ञान का नाश ज्ञान से नहीं होता। जैसे अंधेरा है, अंधेरा को भगाने के लिए कर्म करेगा, अंधेरा भाग जाएगा नहीं जाने वाला, हाँ तब करेगा, जब करेगा अंधेरा भाग जाए नहीं जाए, क्या करना पड़ेगा, प्रकाश चाहिए, ज्ञान प्रकाश रूप है, अज्ञान अंधेरा रूप है। ये कहते हैं अविद्या दोस्तिर मुक्ति, अविद्या के दोस्ती ही मुक्ति है, अविद्या का नाश ही मुक्ति है। न तो सा विद्या बिना निशुल सत्य हो, जो अविद्या है साहब ने अविद्या, विद्या के बिना उसको नाश नहीं किया जा सकता। तयो एवं विरोधात्, ये दोनों विरोध है, दीन और दास जैसे विरोध है, अविद्या का नाश होना मुक्ति है और ज्ञान के बिना उसका नाश नहीं होना है। तयो एवं विरोधा, इस प्रकार दोनों का विरोध है, अविद्या का और विद्या का विरोध है, विरोध है। अतो विद्या तो मुक्ति सुख मुखतो मन साक्षात वदन, विद्या से ही मुक्ति बताती है स्तुति, विद्याता मान विद्या से मुक्तिम मुखतो मन साक्षात स्पष्ट बोल रही है, भरत वाक्यम न्यायम अशक्यम हातुम, इस वाक्य को त्यागना संभव नहीं है, हातुम अशक्यम त्यागना संभव नहीं है, ये वाक्य न्यायुक्त वाक्य है, इति न्यायम ये कहा था वार्तिक में बोला था, इति न्यायम इत्यादि कहा था, इति न्यायम तृतीय वाक्यम कस्मा नागरित, ये कैसे आदर नहीं दिया, शीघ्र ही इसको आदर क्यों नहीं दिया जाता तुम्हारे द्वारा, तो न तत्र दक्षिणायंती, ये श्रुति है यही है, न तत्र दक्षिणायंती विद्या एवं प्राप्त होती, श्रुति को आदर क्यों नहीं दिया जाता, ये सिद्धांत ने कहा। ठीक है, नौ पुत्रिणो गृहिण संन्यासांगम संप्रति, संप्रति वाक्य उक्ता इति अयुक्तम, नहीं यह तद अंगत्व न सा उच्यते, किंतु उपस्थ मृतेर उपासक उपास्य अंगत्व न सा विधीयते इति तत्र, पूर्वपक्ष शंका करता है, पुत्रिणो गृहिण संन्यासांगम संप्रति, आप ये बता रहे जो गृहस्थ होगा पुत्र वाला गृहस्थ होगा संन्यास के अंग रूप से संप्रति कर्म आप कहना चाहते हैं, सिद्धांत ये बोल रहे हैं यहां, भारतीकार का मत है, नौ पुत्रिणो गृहिण संन्यासांगम संप्रति, तो संप्रति वाक्य उक्ता संप्रति, संप्रति वाक्य में कहा गया जो संप्रति है गृहस्थ के लिए संन्यास के अंग रूप से आप कहना चाहते हैं, किंतु यदि अयुक्तम संप्रति वाक्य का ये कहना ठीक नहीं है, संन्यास के अंग रूप से संप्रति नहीं है, नहीं यह इस अश्याम कंडिका में जो कंडिका है इस कंडिका में तदंगत्व अनुसार उच्चते, संन्यास के अंग रूप से संप्रति नहीं कहा गया यहां, किंतु उपस्थित वृत्ते प्रश्यन मन्यते आया हुआ है, प्रश्यन मन्यते ऐसा आया है जिसके मरण उपस्थित हो गया, वृत्ति वृत्ति धातु से तीन करें तो वृत्ति बनता मरण है, जिसको उपस्थित हो गई मृत्यु, जिसकी मरण जिसकी उपस्थित है, किंतु उपस्थित मृत्ये उपासक से जो उपासना करने वाला उपासक है, जो उपासक प्रकरण है ये उपासना प्रकरण है, यहां उपास्य अंगत्व न सा विधि है, उपासना के अंग रूप से इसका विधान होता है संप्रति का, संन्यास के अंग रूप से नहीं उपासना के अंग रूप से, जिसके मर्म सामने हो गया तो संप्रति कर्म करेगा, पुत्र को सौंपेगा, इसके लिए है इति तत्र है, इसके उत्तर में भारतीकार बोलते हैं संन्यासम इत्यादि बोलते हैं भारतीकार, संन्यास में उपक्रम में संप्रति सूर्यते या काठक श्रुति में देखते हैं संप्रति कर्म कहां दिखाई पड़ता है, संन्यास को आरंभ करके काठक श्रुति में सुनाई पड़ता है, एक अनुदार संन्यासम एव संन्यास में उपक्रम संप्रति श्रूयते श्रुत यथान्यत्र तथेहाति तस्मानाभ्युपगम लते, अन्यत्र श्रुति में ऐसा है काठक श्रुति एक व्यक्ति देखो संन्यास के अंग रूप से संप्रति कर्म का विधान वहां है, तो यहां भी उस प्रकार क्यों नहीं मानते, संन्यास के अंग रूप से संप्रति क्यों नहीं मानते हो, यही कहना है काठक श्रुति, पहले जो बता दिया था काठक श्रुति वही लेना है। ठीक है, हमें कहते हैं अन्यत्र माने यो अनुक्रमेण इत्यादि का काठिन श्रुति में बताया था पूर्व पृष्ठ में था ना इसमें ब्रह्मचार्य एक था यदि आप यो अनुक्रमेण सन्यासी सन्यास्यति सन्यास्तो भवति कोयम सन्यास उच्यते कथम सन्यास्तो भवति उपक्रम आत्मानं सर्वादि क्रियादि सुगुप्तं करोति इत्यादिना इति कर्तव्यदा जातम उक्त्वा स शिखान केशान निकृत्य विसृत्य यज्ञोपवीतं निष्क्रम्य सन्यासं विधाय पुत्रं दृष्ट्वा त्वं ब्रह्म त्वं यज्ञस्त्वं लोकः त्वं सर्वमिति अनुमन्त्रयित ये वाक्य है। अन्यत्र श्रुति में सन्यास को लेकर के संप्रति कर रहे काठक श्रुति में ऐसे देखा तो यहां उस प्रकार क्यों नहीं मानना ये सिद्धांत ने बोला अन्यत्र माने यो अनुक्रमेण इत्यादौ कहा यो अनुक्रमेण काठक श्रुति की वाक्य है ये उसमें जब सन्यास का अंग रूप से संप्रति है तो यहां क्यों नहीं मानना इस बात का कहा। दूसरी बात सर्व वेदांत प्रत्यम चौद्यादि चौदरादि विशेषात ब्रह्म सूत्र है तृतीय अध्याय प्रथम पाद प्रथम सूत्र है। सारे वेदांतों में एक ही नियम होता है कहीं कहीं उपासना में कहीं ज्यादा सुनाई पड़ा है कोई कहीं कम सुनाई पड़ा तो यहां भी जो कम पड़ा वो वहां से लाके पूरा कर क्यों विधियादि समान है सब में उपासिता आदि समान आएंगे इस ब्रह्मसूत्र है। सर्व वेदांत प्रत्यय आदि न्याय वाली युक्ति है सर्व वेदांत प्रत्यय चौदनादि अवशेषात ऐसा ब्रह्मसूत्र है माने कई उपासना में कुछ विशेष सुनाई पड़ा कहीं नहीं सुनाई पड़ा जहां नहीं सुना पड़ा वहां से वहां ले जाकर पूरा कर एक समान कार्य जहां हो रहा हो ऐसा उसका अर्थ होता है। तो यहां भी क्यों नहीं माना जब काठक श्रुति में अनुक्रम सन्यास के विषय के संप्रति बताई गई है तो यहां क्यों नहीं माना वृद्धादिन क्यों नहीं माना ठीक है। सर्व वेदांत प्रत्यय न्यायात उपनिषद अंतर सिद्धम अन्य उपनिषद में सिद्ध है अनुक्रम सन्यास में संप्रति कर्म के विधान है यहां भी अविरुद्धम आदेयम यहां भी अविरुद्ध को लेना चाहिए सन्यास के अंग रूप से संप्रति लेना चाहिए उपासना का अंग नहीं सन्यास के अंग रूप से लेना चाहिए वहां स्पष्ट है काठक श्रुति का कहा अगे टीका और है वाक्य शेषाच सन्यास विधि इति वाक्य शेष से पता लगता है आगे जब अजात शत्रु ब्राह्मण में जाकर देखते हैं वाक्य शेष आएगा सन्यास विधि है यहां सन्यास के लिए संप्रति करता है एक आना है वाक्य शेषाच सन्यास विधि का सर्व इत्यादि सदा आया सर्वकर्म निवृत्ति ही जीव तोत्र विधीयते विवर्तम इति सन्यासी में युक्तिवत एक सर्वकर्म निवृत्ति ही जीव तो अत्र विधीयते यहां संप्रति कर्म का अर्थ ही होता है कि सारे कर्मों से निवृत्त होना जी जीते जी निवृत्त होना सन्यास में आएगी मरते समय की बात नहीं जीवित अवस्था ठीक है। सर्वकर्म निवृत्ति ही जीव तो अत्र विधीयते क्यों एकमेव व्रतम चरे तो ऐसा आगे वाक्य आएगा एक ही व्रत करे आत्मा का ही व्रत ले अन्य व्रत नहीं मैं सच्चिदान में आत्मा हूं एकम प्रथम चरित्र सन्यासी ने भी युक्ति बात ये जो बात है ना एकम प्रथम चरित्र ये वाक्य सन्यासी ने घट चुका ठीक है। एकम एवं प्रथम चरित्र एक ही व्रत में आचरण करें एक ही व्रत विचरण करें एक ही व्रत रखे मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं इत्यत्र जीवता सर्वकर्म निवृत्ति देते जीते जी सभी कर्मों के द्वारा निवृत्ति विधान होता है विधान किया जाता है। तच्च व्रतम वो जो व्रत होगा किसमें घट सकता है एक व्रत कहते हैं सन्यासी भी एवं घटते सन्यासी में ही घट सकता है अन्य में नहीं घट सकता अतो अत्र तद विधि इसलिए यहां सन्यास विधि है। विधीयमान व्रत से सर्वकर्म निवृत्त परिवसान जो विधेयमान व्रत है एक व्रत सही है एकम एक प्रथम चरित जो विधेयमान व्रत है चरे तो विधिलिंग विधान है वो विधेयमान व्रत से सर्वकर्म निवृत्त परिवसानात विधेयमान जो एक व्रत है ना उसका तात्पर्य होता है सर्वकर्म की निवृत्ति में तात्पर्य है जब तक कर्म की निवृत्ति है कि नहीं करता एक व्रत में कैसे रहेगा वो उसी में तात्पर्य रहता है ही शब्दार्थ ही शब्द दिया बात में इसके लिए है कहा सर्वकर्म निवृत्ति ही का अर्थ बताया अरे त्वं ब्रह्म इत्यादि वाक्य होगी कृत संप्रतिक संन्यास साधकम अगर त्वं ब्रह्म त्वं यज्ञ त्वं लोक जो वाक्य है संप्रति कर्म वाला वाक्य है यदि कृत संप्रतिक जिसने संप्रति कर्म कर दिया उसके लिए संन्यास साधकम, संन्यास के अब कर्म कुछ रखा ही नहीं, सब पुत्र को सौंप दिया, क्या बना सन्यासी बना उसने, संन्यास के साधक होता है भाई। ये कहना चाहते हैं संक्रामित बोलते हैं आगे, संक्रामित आत्मभार से तम ब्रह्मेति पतोर्थवत तदाश्या, जिसने अपना भार बोझ जो वेद पढ़ना था, यज्ञ करना था, फल आदि भोगना था, ये सब भार पुत्र को सौंप दिया, बोझ को सौंप दिया है। संक्रामित आत्मभार से अपना भार पुत्र को सौंप दिया जिसने, तम ब्रह्मेति पतो अर्थवत तदाश्या, ये तम ब्रह्म तम यज्ञ तम लोग वचन तभी अर्थशाली होगा। और सर्वकर्माणि यदि सन्यासी थे, सारे कर्म को यदि सर्वपूर्ण कर्म को त्याग करके बैठता है माना सन्यासी होता है, तभी घटेगा भाई। टीका में कहते यदि पिता कृत संप्रतिपत्ति का, यदि पिता ऐसा हो जिसने संपत्ति संप्रति कर्म कर दिया वो कृत संप्रति का हो जाएगा, कृता संप्रति ये न, जिसने संप्रति कर्म कर दिया ऐसा पिता, यावत जीवति जब तक जिएगा, यावत जीवति तावत कर्माणी सर्वाणी सन्यासे प्रतिष्ठित, तब तक कोई कर्म करेगा नहीं आगे, पुत्र को जिसने सौंप दिया कर्म उसके बाद तब तक सर्व ये जितने भी कर्म होंगे सर्व कर्माणी सर्वाणी सन्यासे प्रतिष्ठित, सन्यासी वर्ग ही बन सकता है, कर्म करेगा नहीं आगे। तद ही पुत्रे, तब तो ये पुत्र में समर्पित आत्मकर्तव्यता कलापस्य पितु, जिसने अपना कर्तव्य पुत्र को सौंप दिया है ऐसा पिता का, तम ब्रह्म इत्यादि पुत्रम प्रति वाक्य अर्थपद भाई, तभी तम ब्रह्म तम यज्ञ तुम लोग वाक्य अर्थशाली तभी होगा, आगे कर्म नहीं करेगा तब, यदि आगे कर्म करने लग जाएगा तो इस वाक्य अर्थशाली होगा नहीं। तो क्या तो यथोक्त वाक्य अभी इसे इस वाक्य से भी सिद्ध होता है कि प्रकृति संन्यास विधि, प्रकृति में संन्यास विधि है, अंतिम समय में पुत्र को सौंपना नहीं, संन्यास काल में पुत्र को सौंपना, यह अर्थ आता है। कथम संन्यासे सत्येव सती है वाक्य से अर्थवत्त, संन्यास होने पर ही वाक्य अर्थवत्त कैसे होगा, कौन वाक्य तुम ब्रह्म तुम एक स्तम लोग वाक्य अर्थवत्त कैसे होगा, इस शंका आ गई तो कहा सर्वात्म इत्यादि शब्द से कहा था, सर्वात्म कार्य निचय पुत्र संक्रांत तत्वतः, आत्मा कार्य अपना कर्तव्य जो था वेद पढ़ना यज्ञ करना फल भोगना आदि कर्तव्य, सारे के सारे कार्य जितने भी थे समुदाय पुत्र संक्रामित तत्वतः, पुत्र में समर्पण कर दिया उसने, इसलिए वो सन्यासी नहीं कर सकता। ये टीका में कहते हैं कतिपय कर्म त्याग ये भी न अग्निहोत्रादि त्याग, कुछ कर्म त्याग होने पर भी अग्निहोत्रादि का त्याग करना तो संभव नहीं है, करना पड़ेगा, तुम ब्रह्म तुम यज्ञ तुम लोग के द्वारा कुछ कर्म त्याग कर दिया, पुत्र को दे दिया, अग्निहोत्र को देने से या वह जीवित अग्निहोत्र जो है ऐसे बात किया है। त्रिपुरवादी की शंका, कतिपय कर्म त्याग ये थी, कतिपय कर्मों का त्याग होने पर भी, कुछ कर्मों का त्याग होने पर भी प्रकृति संन्यास त्याग ये थी, न अग्निहोत्रादि त्याग हो अत्र विधियत विवक्षित, इसका निकाल अग्निहोत्रादि त्याग का विवक्षित नहीं है, कहना इष्ट नहीं, इतिहास कहते नचेत, कहा नचेत तित्यक्षितम सर्वम त्यक्तुम इष्टम तित्यक्षितम, त्यागना इष्ट न हो यदि सभी कर्म त्यागना इष्ट न हो तो स्थिति में क्या होगा, सर्वम प्रति प्रसवगीर भवन, आगे ये कर्म करे करके आगे वाक्य आना चाहिए, या आगे वाक्य नहीं आगे ये कर्म करे करके वाक्य आना चाहिए। ठीक है, हम कहते हैं संप्रति वाक्य सर्व कर्म त्यक्तुम निष्ठम से, संप्रति वाक्य में संप्रदान वाक्य में सभी कर्म कर रही थी इष्ट नहीं है, सिद्धांत कर रही इष्ट नहीं है तो कृत संप्रति के नापि एतत् कार्यम इति वाक्यम स्यात्, जिसने एक संप्रति कर्म कर दिया उसको भी एक इसके द्वारा भी एक कर्म करना चाहिए, ऐसा वाक्य होना चाहिए, न तो तद अस्ति ऐसा वाक्य है नहीं, जिसने संप्रति कर्म कर दिया वो कर्म करे ऐसा वाक्य नहीं है, न तो तद अस्ति, अतः सर्वकर्म त्यागो अत्र इष्ट, यहां संप्रति वाक्य में सभी कर्म का त्याग ही इष्ट है, ये अर्थ है। कहा क्रम संन्यासे संप्रति वाक्यवत काठक श्रुतौ यो अनुप्रवेद इत्यादि उक्त वाक्यवच्च ब्रह्मचारी वेदम अधीत्य वेदौ वेदांबा चरित ब्रह्मचर्यो दारान आश्रित्य पुत्रान उत्पाद्य अग्निम आधाय यथाशक्ति यज्ञ दृष्ट्वा तान अनुरूपाभिवृत्ति भी संविभज्य तस्य संन्यासो गुरुभीर अनुज्ञातस्य इति उपक्रम्य, ऐसा उपक्रम करके ऐसा करके अतः ऊर्धम अनसमम अपाम प्रवेशनम महाप्रस्थानम वृद्धाश्रमं वा गच्छेत पुत्रैश्वरी वा बसेत इति कौशित की श्रुतौ अपि जीवतो गृहस्थैव्य संन्यासो विश्वम दिग्रह श्रूयते अतोपि न तद अपन्नव इत्याह। सिद्धांति बोल रहे कौशित के उपनिषद में ऐसा वाक्य आता है, कहते हैं कौशित के उपनिषद में ऐसा वाक्य है, क्या है वाक्य कहते हैं क्रमसन्यास पक्ष में जिस प्रकार संप्रति वाक्य आता है क्रमसन्यास के लिए, संप्रति वाक्य क्रमसन्यास अक्रम संन्यास में तो नहीं है इस वाक्य के समान, अथवा काठक चुर्द यो अनुक्रमण आया काठक चुर्द अनुक्रम संन्यासी बताया उस वाक्य के समान, ब्रह्मचारी या कौशित उपनिषद का वाक्य है आगे ब्रह्मचारी से आरंभ करके, ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचारी होगा वेदम आदित्य गुरुकुल में जाकर के संपूर्ण वेद का अध्ययन करके, माने उपक्रमाण ब्रह्मचारी की चर्चा करना चाह रहे हैं, वेदम आदित्य वेदों वेदान वा चरित ब्रह्मचर्य हो, उसके बाद वेद वेद दो वेद या तीन वेद ऋग्वेद यजुर्वेद अथवा ऋग यजु शाम तीनों वेदों का चरित ब्रह्मचर्य हो, चरित ब्रह्मचारी हमारे सारा वेद पढ़ लिया, जैसे दो वेद पढ़ा या तीन वेद पढ़ लिया है ऐसे ब्रह्मचारी वाला जो व्यक्ति है, दारान आहृत्य जैसे शास्त्र का ज्ञान जिसको हो चुका है आगे स्त्री के साथ संबंध कर विवाह करके, दारा माने स्त्री शब्द है माने वो बहुवचन में प्रयोग होता है, दारा शब्द एक के लिए वाचक दारान है अनेक पत्नी नहीं एक ही पत्नी है, दारा शब्द पुलिंग बहुवचन वाचक है, जैसे अपशब्द होता है उसी प्रकार दारा शब्द बहुवचन का वाचक है, दारान आहृत्य हाँ माने विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके, पुत्रान उत्ताद्य पुत्र पैदा कर पुत्रों को पैदा करके, अग्नि में आधाय अग्निहोत्र का आधान करके आधाय, यथाशक्ति यज्ञ रिश्ता अपने शक्ति के अनुसार यज्ञ के द्वारा देवताओं को यजन करके, अपने शक्ति के आधार पर देवताओं को यजन करके यज्ञों के द्वारा, तान अनुरूपादि वृत्ति संविभज्य उन पुत्रों को जो पुत्र पैदा किया था अपने अनुरूप वृत्ति के द्वारा विवाह करके बंटवारा कर देना सब जो कुछ आएगा, तस्य संन्यास उसके बाद उसके संन्यास होगा उस पिता का, पहले ब्रह्मचारी अवस्था से आया था आज पिता बना हुआ है, तस्य संन्यास होगा, गुरुभिर अनुज्ञात से गुरु ने कहा अनुज्ञा प्राप्त कि मैं संन्यास जाऊं ले लो संन्यास करो, गुरु के द्वारा अनुमति प्राप्त किया वो जो व्यक्ति होगा उसका इति उपक्रम में, ऐसा वहां कौशिक उपनिषद से आरंभ करके इस बात के लेकर के आगे अत ऊर्धम इसके आगे क्या करे संन्यास के बाद वो क्या करेगा कहते हैं अत ऊर्धम अनसनम आगे भोजन पानी छोड़ देना एक अनसनम अपाम प्रवेशनम अथवा जल में प्रवेश कर जाना अथवा महाप्रस्थानम चलते रहना महाप्रस्थान करना उत्तराखंड की तरफ चलते रहना चलते चलते जहां शरीर छूट जाए महाप्रस्थान जैसे युधिष्ठिर आदि ने किया था महाप्रस्थान वृद्धाश्रम आगे अथवा वो नहीं कर सकता वृद्धाश्रम में जाकर बैठ जाए जहां वृद्ध लोग हैं वहां बैठे वृद्धाश्रम बाद पुत्र ऐश्वर्य अवश्यता अथवा पुत्र के ऐश्वर्य में रहे बाद वो भी नहीं कर सकता हो पहले तो अनशन करके समाप्त कर दिए जीवन को नहीं तो जल में प्रवेश करके समाप्त करे अच्छा वो भी नहीं कर सकता हो महाप्रस्थान करे वो भी नहीं कर सकता हो तो वृद्धाश्रम में जाके बैठे वो भी नहीं कर सकता हो पुत्र के ऐश्वर्य में बैठे ये कौशित उपनिषद वाक्य है यदि कौशित किसो तो अपनी जीवतो गृहस्थ में संन्यास है जो जीवित गृहस्थ है ना माने मरणकालीन गृहस्थ नहीं जीवित गृहस्थ के संन्यास का विधान है निसंदिग्ध श्रीयते संदेह रहित वाक्य सुनाई पड़ता है उसी के संन्यास तो भी न तत् अपनव इत्याद इसलिए संन्यास का अपलाप नहीं कर सकते है संन्यास है अनुक्रम संन्यास में संप्रति कर्म संन्यास का अंग है उसको ये नहीं कर सकते अपलाप नहीं करते कहा काम श्रुति में एवं संक्षिप्त आहा उसी श्रुति को संक्षिप्त करके श्रुति में बहुत सारे बात प्रति केंद्र पुत्र ऐश्वर्य सुखम बसत अंतिम पंक्ति बता रही वो नहीं करते पुत्र का ऐश्वर्य बढ़े जीवन यापन करे ये वाक्य दिया ठीक है प्रकृत संन्यास है स्मृति रूपी मानव इस संन्यास में मनुष्य स्मृति भी प्रमाण कहते हैं ये जो अनुक्रम संन्यास में संप्रति कर्म संन्यास का अंग है इसमें स्मृति प्रमाण है एक आना है संन्यास इत्यादि कहा है स्मृति संन्यास सर्वकर्माणि सर्वदोषा अनुपान इत्यादि मनुना प्रयुक्तम तद विरुद्धम से बाहन थे ये बोलना चाहते मनुस्मृति में षष्ठ अध्याय में श्लोक दिया है धृति क्षमा तमोस्ते हम सौचम इंद्रिय निग्रह निर्विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण दश लक्षण गर्भ से ये विप्रा समधीये अदित्यचावर्तंते ते आंति परमां गति दशलक्षणकम धर्म अंतिष्ठन्ति मानव वेदांता विधिवत श्रुवा सन्यस्येन्द्रो द्विज सन्यस्य सर्वकर्माणि सर्वदोषानुपालपान् नियतो वेदमभ्यस्य पुत्रैश्वर्ये सुखं वसेत् एवं सन्यस्य कर्माणि स्वकार्य परमोस्पृह सन्यासेनापहत्यैव प्राप्नोति परमां गतिम्। ऐसा मनु जी ने कहा है। मनु जी कहते हैं षष्ठ अध्याय में मनुस्मृति में धृति धैर्य धारण करना, शारीरिक धैर्य मानसिक धैर्य, आपदा आने पर मानसिक धैर्य भी चाहिए, धृति धैर्य, क्षमा ये धर्म का लक्षण दस है, धृति एक धर्म का लक्षण है, क्षमा दूसरे का अपकार किया उसको कुछ नहीं करता, जैसे द्रौपदी ने अश्वत्थामा को क्षमा किया था इस प्रकार क्षमा। दमा माने पर आगे इंद्रिय निग्रह आए, दम का अर्थ अन्य तरफ इंद्रिय दमन होता है, क्या इंद्रिय निग्रह आगे शब्द आया मन को दमन करता यह दम का अर्थ। अष्टेयम चोरी नहीं करता, और शौचम इंद्रिय शौच माने पवित्र, मन से भी पवित्र शरीर से भी पवित्र, शरीर का पवित्रता तो मृत्यु जल आदि से होता है, मन का पवित्र भगवान के नाम कीर्तन आदि से होता है, नाम स्मरण आदि से। शौचम इंद्रिय निग्रह इंद्रियों को जीतना, अपने अधीन करके रखना इंद्रियों को, इंद्रिय के अधीन नहीं होना। धी माने परोक्ष ज्ञान शास्त्रीय ज्ञान, आगे विद्या माने आत्मज्ञान, फिर विद्या सत्यम झूठ नहीं बोलना सत्य बोलना, अक्रोध हो क्रोध नहीं करना, ये दशकम धर्म के दस के समुदाय को धर्म का लक्षण कहा गया है, धर्म का स्वरूप है। दस लक्षण धर्म से यद्रा समझी अति, जो विप्र माने वेद पढ़ने वाले होते हैं शास्त्रीय लोग होते हैं उनको विप्र बोला जाता है, ये दस दस धर्म का लक्षण जो सम्यक प्रकार से जो अध्ययन करते हैं जो लोग। आदित्य च अनुवर्तन्ते, आदित्य च अनुवर्तन्ते, केवल अध्ययन नहीं करते अनुवर्तन भी करते हैं, क्रियाशील भी होते हैं, केवल दूसरे को बताने के लिए नहीं अपने भी करते हैं, जो लोग ऐसा करते हैं ते यानी परमावर्तन, जो दस धर्मों को जानने वाले जान करके उसको अनुवर्तन करने वाले लोग परम गति को प्राप्त हो जाए, ऐसा मनुष्य ने कहा। दस लक्षण धर्मम अनुतिष्ठन धीमान, ये दस लक्षण वाले जो धर्म का नाम है कौन, धृति क्षमा दमोस्तेयम सौतम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण, ये दस धर्म है, धर्म का स्वरूप है, इसको अनुतिष्ठन ही मानव, इनके अनुष्ठान करते हुए जो मनुष्य है मनुष्य, और आगे क्या करके दस धर्म का अनुष्ठान के करते करते आगे वेदांतार विधिवत श्रुत्वा उपनिषदों को विधि सहित विधि पूर्वक सुन करके संन्यासेत अनिरोधित, उसके बाद अनिरोधा माने ऋण से रहित होकर के जो ब्राह्मण है वो संन्यास ग्रहण करे, द्विजन्मा जो है ब्राह्मण क्षेत्र के संन्यास ग्रहण करे, ऐसा आया। संन्यास सर्वकर्माणी सर्वदोषा नपाल वर्ण कहते हैं, संन्यास करके क्या सभी कर्माणी सर्वाणी कर्माणी संन्यास, सभी कर्मों का त्याग करके कर्तव्य त्याग करके, नियतो वेदम अभ्यस्य और नियमित रूप से वेद का अध्ययन करते हुए, पुत्र ऐश्वर्य सुखम बसे पुत्र के ऐश्वर्य में रहे, अपना कर्म सब त्याग दिया है ऐसा, एवं संन्यास कर्माणि स्वकार्य परमस्प्रिय माने इस प्रकार सारे कर्मों को त्याग करके स्वकार्य परम मानने वाला जो अस्प्रिय है किसी पर प्रिया नहीं है लोकेशन आदि नहीं है जिसका, ऐसे व्यक्ति संन्यास है ना अपहत्य माने पाप पापम जो पाप है उसको संन्यास के द्वारा नाश करके प्राप्त होती परमां गतिम वो परम गति को प्राप्त होता है, ये मनु जी ने ऐसा कहा ये बता रहे यदि मनुनापि क्रम संन्यासो अंगीकृत यही है, यदि कृत संप्रति कश्यापि कार्यम अग्निहोत्रादि यदि आग्रह जिसे संप्रति कर्म कर दिया संप्रदान कर्म कर दिया उसको भी यदि अग्निहोत्रादि आग्रह है तदा श्रुति स्मृति विरोध अश्या स्थिति में श्रुति स्मृति का विरोध होगा, ये कहने के लिए कहा तद विरुद्धम च भण्यते कहा, श्रुति स्मृति के साथ तुम विरोध करते हो कहना चाह रहे हैं, समय हो चुका है फिर करने जा रहे हैं। ओम पूर्वमदः पूर्वमिदं पूर्णात्। वशिष्यते।